Ja, nou werd ik opeens beschuldigd van dat ik geluidstechnicus zou zijn. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar we lopen tegen iemand aan hier die... Moet jij doen? Dat doe ik, dat is mijn Ik ben een publieke persoon, dus het is gevaarlijk. Ja, want jij zegt, was betrokken bij Radio 100. Ik heb in begin jaren 90 heb ik op Radio 100, die zat toen op de Bilderdijk. Ja. Waar DFM nu zit, toch? Ja, het was een hele grote toren. Tetrode complex. Ja, ja, ja. Heb ik een radioprogramma gehad met housemuziek. Oké. Okay. Hoe heette dat? Grooveyard. Grooveyard, dat heb ik wel gehoord volgens mij. Ja, dat is ooit begin jaren 90 begonnen door DJ Dano. Oké. Okay. Dat werd later een beroemde gabber-DJ. Oh, ja, okay. In de begintijd deed hij het en ik was zijn assistent. Ja. Maar hij kreeg het heel druk. Ja. En toen heb ik het overgenomen. Oké, toen ben jij gewoon... Toen heb ik elke donderdagavond, dus 18, maak ik de Grooveyard met live op de radio. Oké, en dan draaide je platen? Of, ja, met vinyl natuurlijk in die tijd. Ja. Dus Radio 100 zat in een oude bankkluis. In een oude bankkluis? Moest je drie trappen omhoog in het oude Tetrode complex. Ja, ja, ja, ja, ja. In de bankkluis. Ja, ja, ja, ja. In een hoek. Maakten we naar het radioprogramma. Ja, geweldig. En toen hadden we duizenden luisteraars. Duizenden, ja. Echt. Ja, of misschien meer, dat weet ik niet. Ja, dat was natuurlijk. Het was die tijd met FM weet je nooit. Je weet niet hoeveel duizenden mensen. Nee, nee, nee. Ja, iedereen kan het aanzetten. Je merkt er niks van. Ik heb mijn bescheiden bijdrage geleverd aan de ontwikkeling, het begin van de housemuziek. Vroeger in die tijd had je één huis met één verdieping met housemuziek. En er kwamen allerlei mensen van verschillende... kom af. Van advocaten tot acid heads, tot punkers, tot gewone muziekgekers zoals ik. Ja. Maar we hadden één ding gemengd, die gekke muziek. Ja, house. Ja. En nu heeft hetzelfde huis 26 verdiepingen. Ja, en allemaal, dat maakt niet uit, de boodschap is hetzelfde. Lekker luisteren en genieten van muziek. Ken je dat museum ook? Er is zo'n house museum of zo? Op waar de IT zat vroeger. Bij de IT zat een discotheek. Aha. En daar hadden ze een museum met allemaal oude muziek en allemaal oude. Echt een house museum, toch? Ja, ik ben daar wel eens geweest volgens mij. Hoe heette die discotheek? Die is nu gestopt, failliet. Ik ben even de naam vergeten. Maar het was een beetje commercieel. Het was voor toeristen. Ja. Het is een beetje van ID&T. Hè, die Ja, natuurlijk. Ja, het wordt natuurlijk opgezet als geldmachine. Ja, dat is. Worden jullie vlak bij elkaar? Zo gaat dat tegenwoordig. Deze is net nieuw. We werken nu met floating point technologie. Oh ja. Want kijk, vroeger had je 8 bits en toen kreeg je 16 bits en 32 bits. Ja, en die tijd is achter ons. Het is nu floating point geworden, waardoor er geen grens meer zit aan hoe hard het geluid kan zijn wat je kan opnemen. Oh ja. Alleen, bij fietsen natuurlijk. Ja, je moet dan wel nog een beetje instellen wat je daadwerkelijk hoort, zeg maar. Maar hij neemt echt alles op, dus ook als het opeens echt snoeihard is. Dan overklipt hij nog steeds. Niet. Het wordt niet overstuurd en lelijk het geluid. Het blijft. Nee, dat zeggen ze. Ja, ik doe nou voor het eerst ding, dus ik heb geen idee hoe het gaat. Maar, Het ziet er apart uit. Organiseer de bus. Ja, deze heeft helemaal een kleurenscherm en zo, joh. Ja. En een mixer. Hier moet je kijken, joh. Mooi, hè? Dat ben ik niet. Ja, ik ben nog steeds, zoals in de jaren 90, house DJ. Solo disco van Ferry Maat. Maat? Maar ook nog Ferry Maat. Ja, dat is mijn dat begin. Echt de oude doos. Ja, van de disco van Ferry Maat is de housemuziek ontwikkeld. En ik maak nog steeds DJ. Ik heb een moderne apparatuur. Okay. En dan heb ik ook een apparaatje zoals dat. Ja. Dat sluit ik aan op die moderne apparatuur. En dan kan je dat allemaal digitaal opnemen. Ja. Ja, super. En dat heet Reloop. Moeilijk woord, Reloop tape. Het ziet eruit als een cassettebandje. Dan doe je een USB-stick in. En dan maak je je mix. Leuk. voor je vriend of vriendin. En dan kan je het via je USB-stick transporteren naar WhatsApp. En dan stuur je het naar je vriendje of vriendinnetje. En het heet mixtape. Nou, is dat niet oldschool cassettebandje? Ja. Dus voor iedereen, de reloop tape. Het ziet eruit als een cassettebandje. Bijna dezelfde grootte, maar ietsje dikker. Dan sluit je aan en je maakt een muziekopname. En het geef je aan je vrienden of vriendinnen. Op een beetje digitale manier. Dit is wat moderner, het ziet er nog mooier uit. Helemaal niet uit de ja, het zijn wel goede opnames. Tenminste, deze week was het nog niet, maar de vorige die ik had, was ook een zoom. Dus hopelijk, als dit wordt beluisterd op radio, bij de boel. Mijn discjockey naam van vroeger was DJ Fantomas. Fantomas. Ja, je kan het op twee manieren uitspreken. Fantomas of Fantomas. Ja. Want mijn naam is Thomas natuurlijk. Ja. En, ja, mijn muziek is een beetje spooky en creepy en donker en spannend. Oké, okay. Maar kunnen we dat dan nog ergens horen? Want je DJ het nog, zeg je, maar... Nou, op kleine... Ik heb gedraaid op Rijkshemelvaart. Oh, kijk. Oh, afgelopen keer. Ja. Oh, nou, heb ik je daar misschien wel gezien. Ja, dan draaide ik bij het restaurant. Oh, oké. Ja. Net voor DJ Vette Mette. Ja. Ik kreeg nog een sticker van hem, omdat ik een mooi Hawaii shirt had, want hij is van de reggae. Ja, ik had een Hawaii shirt met reggae print. Ja, leuk zeg. Ja, ik heb nog met andere plekken gedraaid, zeg maar. Ja, dan was je misschien ook al op Radio Pattenpoel, want ik liep daar ook rond toen. Ik kom op de Nationale Radio. Oh, al je vrienden verlaten je. Nee hoor. Zo. Maar hartstikke goed zeg. Maar moet je niet gewoon een keertje dan op de radio weer een uurtje doen of zo? Ja, er zijn geen radiostations meer. De Radio Pattenpoel is hartstikke alive en kicking. DFM is ook alive en kicking. Want heel veel wat uit die wereld kwam, hè, Vrije Keizer, Radio 100, noem maar op. Die zijn allemaal united in DFM. En DFM heeft gewoon een hele actieve programmering. Daar wordt veel uitgezonden nog hoor. Ik heb, ik heb overal gedraaid, in binnen- en buitenland. En zelfs bij De Kring op het Leidseplein. Oh! Ergens in 2006 of 2007 was ik een paar keer uitgenodigd. Ja. Dus Nou, kom gewoon een keertje. Ja, je kan twee dingen doen. Je kan bij DFM aankloppen of je kan bij Pattenpoel aankloppen. Ja. Kijk, bij Pattenpoel kan je gewoon naar binnen lopen. Ik heb geen visitekaartje bij me, helaas. Kijk of ik een visitekaartje heb. Oh, maar ik heb wel een trucje. Nee, mijn laatste visitekaartje. Ik heb dit bij me. Dan kan je ons in ieder geval vinden. Oh ja. En dan kan je wel een mailtje sturen naar iets. Ja. En dan, ga ik door? Ja. Want, ik ben een bekende van Caroline Mulder. Ken je die toevallig? Die woont op Rijkshemelvaart. Oh ja, dat zal ik je wel kennen. Ja, maar ik ben heel slecht in namen. En met Jeroen. Jeroen, die woont daar, is een timmerman. Ik weet al die namen niet. Ik ken al die mensen wel, maar ik weet al die namen niet. Nou goed. Maar jij was DJ, hoe heet hij nou? Fantomas. Fantomas. Oh ja, DJ Fantomas. Soul Disco, House and Techno. Soul Disco, House and Techno. Nou ja, binnenkort... maak even zo'n reloop bandje dan. En geef dat aan mij. Dan draaien we dat op de radio. Ja, graag. Kan ik je via... Je kan via dat ding kan je mij mailen. Is goed. Wat is je naam? Een uurtje DJ Fantomas op Radio Pattenpoel. Ja. Mijn naam is Hans. En als je naar hans@ba.amsterdam kan je gewoon mailen. Dat heb ik niet. WhatsApp. Nee, maar ik schrijf alleen op. Oh ja. Want dan kan ik dat onthouden. Ja, hans@ba.amsterdam. Ik stuur het naar mezelf. Ja. Hans? Hans@ba.bah. B-A-A? Nee, B-A-H. Gewoon van B-A-H. B-A-H, hè? Ja, punt Amsterdam. Punt Amsterdam. Punt Amsterdam, en dan niks meer. Wat een moeilijk woord, Amsterdam. Gaat die spelling altijd meteen in werking. Amsterdam. Ja. Wat is bier? Amsterdam. Wijntje. Amsterdam. Het gaat wel moeilijk, hè? Ja, heb je hem. Ja. Goed zo. Hans@ba. Ja, ba. Punt Amsterdam. Ba. Oh, ba. Ja. Punt Amsterdam. Er is ook een pagina, dat is gadverdamme.ba. Ja, dan, kijk, als ik je op WhatsApp vind, kan ik wat muziek sturen. Ja, nou ja, ja. WhatsApp niet, maar gewoon mail. Dat jij bent mail bedoeld. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, nou, dankjewel DJ van Thomas. Ja. ik ben met z'n drieën. Hey, wat? Ik ben met z'n drieën. Oh. DJ van Thomas draait House of Techno. Ja. Mijn andere ik heette Tom van Leeuwen. Die draait Soul en Disco. Ja. Ferry Maat, Soul Show. dat is gewoon mijn basis. Maar dan heb je ook nog een andere DJ. Ja. Dat ben ik ook. Die heet Thomas Solenwentu. Thomas Solenwentu. Solenwentu betekent zon en wind. Ik heb een Braziliaanse link. En ik draai Latin. En okay. Braziliaanse muziek. Bossa Nova. Okay. Brass Electro. En Bossatronic. What the? En die stijl, en die stijl bestaat echt, hè? Brass Electro. Braziliaans met elektronische invloeden. Oké, cool zeg. De beroemdste band die heet Suco 103. Ja, die kennen we natuurlijk wel. Nou, die hadden zo'n zomerhit toch of zo? Ja, Suco 103 heeft de stijl Brass Electro ontdekt. Oké. Bossatronic. Bossa Nova, elektronisch. Ja. Ja. En die combinatie is fantastisch. Ja, je kan het een beetje variëren. Ja, dat was heerlijke muziek. Was dat, ik vond dat een beetje te gladjes hoor, die Zuko dingen. Maar nou, je hebt het was wel. Je hebt beide kanten. Braziliaans en heel vet elektronisch. Ja. En ertussenin is het gladjes. Maar die zijkant is meer wat ruwer. Ja. Nou, en daar hebben we jou voor nodig, dus dan moet je wel de goede DJ doen dan, op dat bandje. Ja. Nee, maar dat is leuk. Mail even en dan regelen we gewoon even een uurtje. Gekke shit. Nou, we hebben even contact en dan kijken we wat de boven krijgen. Ja. En op woensdag, als je op woensdag overdag tijd hebt of zo, dan hebben we altijd om 12 uur vanuit Radio Pottenpoel Studio een live programma. Dan kun je gewoon binnenlopen en dan kun je praten als je wil. Dat is elke woensdag om 12 uur 's middags. Bij de achter de Okkie is dat, bij de binnenpret. Waar zit het ook weer? De Okkie zit aan het eind van het Vondelpark, Amstelveenseweg. Oh ja. En dan daarachter zit de binnenpret en daar zit Pottenpoel Studio. Dus daar kun je gewoon langskomen als je wil. Oké. Okay. Als je wat wil vertellen of. Ja. Is goed. Ja, nou dankjewel. Ja, jij bedankt. En tot de. Wat een circusbende hier, hè? Ja, dat zijn lekkere benden, ja, heerlijk. Ja. Ik hou er wel van. Morgen ben ik trouwens op Sunshine Reggae in Rijngoord. Ah ja, dat is morgen. Ja, ja leuk. Ja, heb je wel een kaartje? Ja, ja. Want je moet tegenwoordig, het is al ik gratis, 17 maar augustus zat ik al achter de computer. Ik ben helemaal gek. En dat was meteen uitverkocht ook weer? Nee, dat duurde toch wel een paar dagen. Oeh. Maar ik ben helemaal gek van soul en disco, house of techno en reggae. Ja, dan word ik maar zo blijven. Sunshine Reggae is gewoon mooi. Het is gewoon zo leuk, weet je wel. Omdat het gewoon zo open, gratis, is. Ik neem altijd mijn eigen drinken mee, want ik heb ik verdien niet zoveel. Ik werk in de zorg. Ik neem mijn eigen drinken mee en met een paar boterhammen met een vriendengroep. Ja. En dan heerlijk tussen de reggae freaks, lowlifes, Jup, maakt niet uit. Zoals het vroeger was, in de begintijd van de housemuziek. Alles door elkaar. Ja. En daar word je blij van als mensen. Dat is het mooie van Sunshine Reggae. Dat het zo open en vriendelijk. En laten we hopen met Sunshine. Want dat is dan het even afwachten natuurlijk. Nee, dank je. Ik rook niet. Ik wacht even. Kijk even naar het weerbericht. In het begin was het 67% regen. Ja, maar dat weerbericht. Gisteren was het 24% en nu opeens. Ja, maar dat weerbericht, jongen, echt waar. Ik, ze hadden die voorstelling vanmiddag, hè, die daar was, van de kerstvers. Daar zat ik naast, wij zaten naast. Ja, nou, die hadden ze buiten laten doorgaan, want de buienradar zei welkom. Het is weer terug naar 24%. en een wolkje en een zonnetje, dus Sinds jij ben echt gestopt met bijraden. Ik doe het niet meer. Ik kijk wel even naar de lucht. En dan, ga even naar de toilet. Ik ook. Ja. Nou, goed idee. Oh, wacht, ik moet dat pas bewaren voor de statiegeld. Blijf staan. Ja, ik blijf wel even staan. Even huis wel in de gaten. Ja, we rennen en ja. Dankjewel. Maar niet te lang wegblijven. Nee. Alleen pingelen. Ja.